Vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje pe care le-ați trimis la 0722206020. Sunt deja foarte multe, am ales câteva dintre ele. Din partea Simonei din Râmnicu Vâlcea, pentru dragul ei Marius, te iubesc foarte mult. La mulți ani pentru mâine, îți dedic o super piesă, Florida, I Cry. De la Liviu pentru dragostea sa, Andreea, te iubesc foarte mult. Mai ții minte, Dansa cu Dură era piesa noastră. Și pentru Bianca din partea lui Narcis, te iubesc foarte mult, îți doresc să treacă repede răceala. Nigia, Rando Marquez și Felipe, o super piesă chiar acum, Florida, I Cry, și o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Super hituri in the mix și Daily Kiss-uri, asculți doar hituri. Many girls are in my life, but not so many like this night. I think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Yeah, many people in this club, right about to spread some love, ready now to see the I'm not afraid to

Kiss, Kiss in the Mix, suntem mai departe în cele 40 de minute, non-stop hits, primele pe seara aceasta, hituri mixate fără publicitate, iar în 10 minute ne pregătim de Facebook. Pe Facebook-ul Kiss FM se află postarea starterii Kiss-ului, iar mesajele voastre le vom lua de acolo sub formă de comenturi. Intrați pe wall-ul Kiss FM. Până atunci, Jamie Un, Shuda, Rima și Silvia, chiar dacă ai plecat și Lodi T, Casablanca, la Kiss, Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

feeling sure. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear a voice once again. Kiss FM România, acolo se află o postare interesantă cu tot cu poză. Tardele Kiss-uri la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy și în poză avem un bilețel care vă spune frumos: fii cel mai tare, fă-le prietenilor tăi o dedicație la radioul numărul 1 Kiss FM. Primele dintre ele sunt Popa, Costinel, The Best Kiss FM, Clarica Dores pentru Angel Fabian cu dedicație: mai du-te pe la școală cu mixurile tale. Maria Ana pentru cel mai bun prieten și pentru familie. Ale Alișor, tuturor colegilor din clasă le urez în primul rând sănătate, că e mai bună decât toate, și apoi note bune, fericire și foarte multe împliniri. Și Ștef Săroiu South pentru o persoană dragă mie: te iubesc și voi sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte mult! Number one în România datorită vouă și pentru asta vă mulțumim! In the mix, în câteva clipe, Rihanna, Diamonds, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire și 50 Cent in the club. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. În weekend avem super petreceri. Reîncepe partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu. Cu ei vă întâlniți sâmbătă în Resident Society Club din Sibiu, de unde vor transmite în direct pe Kiss FM după miezul nopții partidul. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix. Am să fiu cu voi în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Încă trei piese in the mix ora aceasta: Travis McCoy și Bruno Mars, imediat Billionaire, 50 Cent in the club încheie ora. Înainte de ei ne întâlnim cu Rihanna, Diamonds. E super party la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss. Doi băieți se joacă la butoane. High light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Come on, right away. Oh, right away.

Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați sau din care downloadați orice ediție Kiss Kiss in the Mix, kissfm.ro/kkm. Acolo e o listă întreagă pe care o puteți asculta sau downloada. Pe 8X ne întâlnim cu Asaf Avidan, One Day și o nouă oră cu hituri mixate și daily kiss-uri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania, unde se află postarea Start Daily Kiss-uri. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss Kiss FM. Is that you know now? Just shoot for the stars. If it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, party people, e 8X, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, radioul numărul 1 în România, din nou. Și din nou vă mulțumim. Avem o altă serie, 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate, pe care le începem cu Asaf Avidan, One Day, Gustavo Lima, Balada Boa și piesă nouă semnată Keisha, Die Young. Suntem DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Yeah.

40 de minute non-stop mix, piesă nouă de la Kisha, Da Young. Avem mesaje chiar acum care vin la 0722 20 60 20. Pentru Ramona din Suceava, din partea lui Mihai, te iubesc foarte mult. La mulți ani din partea Găștii de Nebun și din partea iubitei sale, Alexandra. Pentru Cristi din Baia Mare. Și de la Remus pentru Florin și Gașca din C14, sunteți bestiali. Mulțumim DJ Kiss Kiss in a Mix. Ne place foarte mult o piesă și ne-am bucurat dacă ați spune-o, Chasing the Sun. Ok, pe le avem în următoarea ordine. Adele, Set Fire to the Rain, The Wanted, Chasing the Sun și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. You'll find us chasing the sun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

pasando cuando tu amor no responde a mi calor? Ven aquí, aquí con Weekend, alte 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix cu dedichisuri. Avem o mulțime de mesaje din partea voastră. Pentru Bianca, din partea lui Leo the King, ești dragostea vieții mele. Îți dedic Brutal Hearts, piesa ta preferată. De la Silviu din Băileș, pentru Andreea, mulțumesc frumos pentru dragostea ta. Dar să știi că nu pot fi cățărușul tău în fiecare zi. Mai lasă-mă și pe mine fără lesă, măcar din când în când. Imediat ne întâlnim cu Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, Doll & Com și Pussycat Dolls cu Busta Rhymes, Doncha. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Vă reamintim că în weekend se întâmplă super petreceri Kiss FM. Sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Resident Society Club din Sibiu, live pe Kiss FM după miezul nopții. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix se întâmplă în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Am să fiu acolo cu voi in the mix până dimineață. Hai să continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Thank you.

it. That's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. Don't touch. And keep talking and that's fine. But could you walk and talk at the same time? Then it's my name that's on that bag. To remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay. Kiss in the Mix începe chiar acum, mai exact o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate și dedichisuri printre ele. Și dacă tot veni vorba, avem mesaje chiar acum pe început de oră, din partea lui Darius din Brașov, pentru toată gașca de la Winter Kiss. Abia aștept să ne vedem în weekend. Am să trec pe la toate stațiile Winter Kiss. De la Cătălin din Târgu Jiu, pentru mama sa, Lorena, te iubesc foarte mult, la mulți ani îți doresc sănătate și fericire cât vrei tu. Și de la Sergiu pentru Andreea din Constanța. Cu mesajul, te rog frumos, dă-mi și mie șansa să mă revanșez. Până atunci, ca să-ți treacă supărarea, îți dedic Cai Vers pe pereți. Vine chiar acum piesa Smiley, Alex și Don Baxter. Imediat, Timbaland și One Republic Apologize. Dar și noua piesă cu Ryda, Troublemaker. Suntem DJ Young și Jones in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Concavă sau convexă, știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi.

piesă nouă de la Florida, Troublemaker. Suntem în ora fără reclame, doar cu hituri mixate, fără publicitate. Peste 10 minute luăm alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România, dar până atunci vă invităm și pe podcast, locul în care ascultați sau downloadați orice ediție Kiss Kiss in the Mix. E foarte simplu, intrați pe kissfm.ro/KKM. Înainte de alte mesaje, Al Negru mi-e sete de tine, Alessia, Ale Kumae și Ania Fumi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back. și Jonesy. Jonesy. And you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Fumi la Kiss Kiss in the Mix. Am pregătit alte mesaje, am ales câteva dintre ele, câteva dedichisuri. Hello guys, sunt Nelu din Piatra Neamț și vreau un dedichis pentru toți prietenii mei, Nico, Antonia, Laur și Maria și toată gașca de la Kiss Kiss in the Mix. Aș dori, dacă se poate, noua piesă Robert Georgescu și Lara. Păi vine imediat, dar până atunci, hai să mai luăm alte mesaje. Pentru Florin din Baia Mare, din partea Mădălinei, îți mulțumesc foarte mult pentru cadou, deși nu era cazul. Și de la Claudiu din Gura Humorului pentru cea mai bună prietenă, Mihaela. Știu că-ți place Casablanca, de aceea îți dedic piesa. Ok, mai departe în mix, Robert Georgescu și Lara, Vocalinda, piesă nouă pe care mi-ați cerut-o, Loditi, Casablanca și o altă preferință, Corina, a ta, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Donde estás, mi Vocalinda? Yo te quiero más, así que escúchame bien. Me și Jonesy. Oasis in the Mix. În weekend suntem din nou la munte, ne reîntâlnim în fiecare weekend cât va ține iarna pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. În acest weekend revenim la formula DJ Young. În Sinaia am să fiu cu voi acolo sâmbătă și duminică de dimineață până seara. În Predeal pe pârtia Clăbucet, Olix și Dan Fințescu. Iar în Poiana Brașov pe pârtia Bradul, Alice de la Kiss. Super nebunie în weekend și ultimele piese in the mix. Chiar acum Lorin Euphoria. Un remix pentru o piesă mai veche, o vechitură cum îi spunem noi, Wes Alane. Și chem ora fără reclame cu Ina și Plain Win India. La Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Oh, Weekend avem super petreceri. Sâmbătă avem partidul cu Olix și Dan Fințescu în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Resident Society Club Sibiu. Și tot sâmbătă cu mine vă întâlniți în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Facem o mega petrecere Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix. Rămâneți mai departe cu Mr. Boba, începe o nouă săptămână de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Iar noi ne reauzim mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Rămâneți pe Kiss FM, radioul numărul 1 în România, cu aproape 3 milioane de ascultători în fiecare zi și pentru asta vă mulțumim. Asculți doar hituri. One station. Yeah. All the hits. Let's go. Kiss FM.